أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صدق الله المولانا العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين سوره مبارکه تحریم از جمله سوره های مدنی است دارای 12 آیه و 2 رکوع در ترتیب مصحف 66 سوره است و تسلسلش حسب نزول 107 سوره بعد از سوره مبارکه الحجرات نازل گردیده مجموعه کلماتش 247 و مجموعه حروفش 1060 می باشد سوره مبارکه عمدتاً از 4 بخش تشکیل شده که بخش اولش از آیه 1 تا آیه 5 ادامه دارد مربوط به ماجرای پیامبر ما صلی الله علیه و سلم با بعض انصارانش می باشد و بحث دوم که از آیه 6 الی 8 ادامه دارد خطاب است کلی به همه مؤمنان در مورد مراقبت در امر تعلیم و تربیت خانواده و لزوم توبه از گناهان بخش سوم سوره مبارکه که تنها یک آیه است خطاب آن حضرت صلی الله علیه و سلم در مورد جهاد با کفار و منافقین بخش چهارم سوره مبارکه که آخرین بخش سوره را تشکیل می‌دهد و شامل آیه 2 و 12 می‌باشد الله جل جلاله برای تبیین بحث‌های قبلی شرح حال دو نفر از زنان صالح رومان همسر فرعون و حضرت بی مریم علیه ما سلام است و دو نفر از زنان ناصالح که همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط علیه ما سلام است را بیان می کند در واقع زنان مسلمان را به این می خواند که باید پشت حسب و نسب نگردد بلکه به باورهایشان خداوند متعال معامله می کند بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی ای پیغمبر لما تحرم ما احل الله لك چرا حرام میگردانی بر بالای خودت ما احل الله لك آنچه را که الله برای تو حلال کرده تبتغی مرضات ازواجك میخوای خوشنودی همسرانت را والله غفور رحیم و الله جل جلاله بخشاینده مهربان است ببینیم که امام بخاری از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم حلوا و عسل را دوست داشت و گاهی هم بعد از نماز عصر پرسان همسرای خود را می کرد و پیش زینب بنت جحش رضی الله عنها یک انتظار می کشید و او برای استقبال پیغمبر علیه السلام عسل را تهیه داشته بود که هرگاه پیغمبر خدا خانش می باز از او یک قاشق دو قاشق برش می داد طبیعتاً حضرت عایشه میگه که ما و حضرت حفصه رضی الله عنها به این رشک آمد که چطور همیشه پیش حضرت زینب می رود و او بارش عسل می دهد خیبه اسلام ما چی است بنان تصمیم بری گرفتیم که ارگا پیامبر خدا پیش ما آمد ما برش گفتیم که اتو یک بوی گنده معافیر از پیشت احساس می شود این کلمه را من برش میگم باستون برش بگو و کسی دیگری هم برش بگو 3-4 نفر که شدیم بنان خود با خود دیگه پیامبر علیه السلام در خانه از او چیز را نمیخوره و به اصطلاح همه سیستم محبتی شاید کمک تزلزل پیدا بکنه خب پیامبر خدا علیه السلام وقتی که آمد و حضرت عایشه برش گفت که نه که معافیر خوردی و گفت که نه تو یک چیز گنده را من که میخورم ما عسل خوردم در پیش زینب و پشتش دختر حضرت عمر هم این گپ برش زد بعد گفت که دیگه قطعا اوجا نمیرم و ایت یک شی خراب را نمیخورم زود تصمیم گرفت و یا به عبارت دیگری که پیغمبر علیه السلام در خانه حضرت حفصه رضی الله عنها نوبتش بود و وقتی که در خانهش می رود می بینه که او نیست و اجازه گرفته بود به خانه پدرش بعد حضرت ماریه را میخواه و امراه از او هم بستر میشه در خانه حضرت حفصه رضی الله عنها. صبحش که او میبینه و این خزیه را خبر میشه و پیامبر خدا شکایت میکنه و او به خاطر دلداری برای خانمش گفت که ما او را سر خود حرام میکنم و او خوش میشود و این نکته را بس کسی نمیگی. در روایت اول هم آمده بود که من این حسد را نمیخورم خوش ما برای کسی نمیگویم، دیگه ما او را سر خود حرام کردیم. این زنها خوش شدند، او قصه را هم به دیگر را توضیح دادن و در اینجا هم وقتی که به حضرت حفصه گفته بود که من با او را سر خود حرام میکنم، این را هم فورا دیوال حضرت عایشه را زد و او را خبر کرد. پیغمبر علیه السلام به این جگر خون شد و با تمام زنهایش قطع روابط را اعلان کرد. آن بود که روز حضرت عمر از این خبر میشه، حضرت ابوبکر صدیق خبر میشه و اینها خان دخترهای خود را سخت در رابطه به این هشدار میدهد. الله جل جلاله آیات ها را نازل کرد و در حقیقت موضوع را توضیح بیشتری داد که مایه تفکر برای کل ما شماست. اولی که یا ایها النبی ای پیغمبر لما تحرم ما احل الله لک، چرا حرام میگردانی بر بالای خود آنچه که الله برای تو حلال کرده؟ تو نباید به خاطر خوشنودی حضرت حفصه تو بخی حضرت ماریه سر خود حرام بکنی، تو نباید به خوشنودی حضرت عایشه و حضرت حفصه بری عسل سر خود حرام بکنی و یا رابطه تا با حضرت زینب بنت جحش قطع بکنی. تبتغی مرضات ازواجک، میخوای خوشنودی همسرانت را، والله غفور رحیم، الله بخشاینده مهربان است. اقب به این اندازم به خوشنودیش نباید تو خدا وقت تضایی بکنی. قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، به تحقیق الله مقرر کرده برای شما گشودن قسم های شما را. گشودن قسم ها را الله برتان چی کرده؟ تثبیت کرده. تو گفتی سرما حرام است، نمیخورم، بنان چی باید بکنی؟ برو قسم باید بده، کفاره قسم باید بده و کفاره قسم الحمدلله قبلا گذشته که 3 روز روزه است و یا 10 نفر را طعام و یا 10 نفر را لباس باید بدی و یا هم یک غلام را آزاد بکنی. الله مولاکم، الله کارساز شماست و هو العلیم الحکیم، و او دانا و با حکمت است که در اینجا ای آیت را برنازل کرد که نباید در هر چیز شما موضوعات را تحریمی را بکشید. موضوع در این قرار است که یک بحث بسیار بزرگی در رابطه به ایست که آیا یک مسلمان که انگام یک بوبه اینی چیز را نمیخورم و سرم حرام است، این حق برای مسلمان است یا نیست؟ جمعی از علما میگه که این حق ندارد. یک چیز را حلال را تو سر خود حرام کرده نمیتونی و این حق برای تو نیست. بعض علما میگه که شیخ حرام میشه خود، نباید او را ادامه بده، بلکه چی باید بکنه؟ کفاره خود بده. یعنی دو نظر وجود داره. اگر یک نفر گفت که والله بالله این قسم است ما برنج نمیخورم، از این معنی آورد. اداره از علما میگم یه قسم بی‌معنای است، جز اینکه گناهکار شود هیچ چیز سرش مرتب نمیشه نان خدا بخورد. بعض علما میگه که قسم جایگاه پیدا میکنه، ادامه دادن نمیتونه، بلکه کفاره قسم خود را بده، شای حلال الله را سر خود نباید حرام بگرداند، این حق را نداره. و اذا اثر النبی و چون و اذ اثر النبی چون پنهان گفت پیغمبر الى بعض ازواجی برای بعضی از همسرانش حدیثا سخنی را برای حضرت حفصه یا حضرت عایشه گفت، فلما نبأت به، و چون خبر داد پیغمبر او را و اظهره الله علیه و متلی ساعت الله جل جلاله پیغمبر را به ای که عرف بعضه مورد عتاب قرار داد بعضی از خانمهایش را به اساس گشودن راز، و یا هم عرف بعضه بازگو کرد پیغمبر خدا علیه السلام چون این حکایتی که از زنانش صادر شده بود و اعرا عن بعض و اعراض کرد از بعض همسرانش، فلما نبأها به، و چون خبر داد پیغمبر او را یعنی حضرت حفصه را، قالت گفت من انبأک هذا، که تو را خبر داد به این سخن؟ قال گفت پیامبر خدا نبأنی العلیم الخبیر، خبر داد بر ما ذاتی که دانا و خبردار است. و اذا اثر النبی، و چون پیغمبر پنهان گفت، و اذا اثر النبی، و چون پیغمبر پنهان گفت الی بعض ازواجه، برای بعضی همسرانش حدیثا سخنی را برای حضرت حفصه گفت که ما ماریه را صد خود چی کردیم؟ حرام کردیم و به کس دیگر ای را نگوییم. یا برای حضرت عایشه و حفصه گفت که ما دیگه عسل را دیگه با زینب بنت جحش نمیخورم و سر خود معنی میکنم. و اینها نتانستن که ایراز پیغمبر را نگاه بکند و ایره وقتی که به دیگر را گفتن فلم ما نبعت بهی و چون خبر داد پیغمبر او را یعنی حضرت حفصه و عایشه را و اظهره الله علیه و مطلی ساخت الله جل پیغمبر را به آن راز گفتنشان، این راز که توضیح دادن الله پیغمبرش را خبر کرد. عرف اگر به تشدید بگیم عرف بعضه، پیغمبر خدا مورد عتاب قرار داد بعضه بعضی از همسرانش را که چونین رازی که باید نگاه می داشتن به دیگر را گفتن و اعرض عن بعض و از برش احراز کرد، دیگر نزدیکی امرایش نکرد و دیگر در خانهشان نرفت. یا عرف بعضه، بازگو کرد بعض از این قصه و داستان را برایشان و اعرض عن بعض و از برش دیگرش را احراز نمود. فلما نبعها به و چون خبر داد پیغمبر حضرت حفصه رضی الله عنها را به افشای از این سخن، قالت گفت حضرت حفصه من انبعك هذا، کی تو را به این خبر داد ای پیغمبر؟ یعنی تو را کی خبر داد که می سخن به کسی دیگری گفتیم؟ قال گفت پیغمبر خدا نبعنی العلیم الخبیر، ذات دانا مرا با خبر ساخت به این گفته. ان تتوبا الالله، اگر هر دوی شما توبه بکنید و بازگردید از آن اعمالی که شما انجام دادید، فقد سقط قلوبکما، مسلما مایل شده دلهای شما. اگر رو بیارید هر دوی شما به سوی الله جل جلاله و چونین کاری نکنید که ماره تشویش برای پیغمبر خدا علیه السلام شود. و تحقیق مایل شده دلهای شما به چی؟ به اذیت دادن به پیغمبر علیه السلام. و این تظاهر علیه، و اگر معاونت کنید بر او برانجانیدن پیغمبر علیه السلام، فا این الله هو مولاه، پس مسلمن الله جل جلاله کارساز اوست و جبریل و حضرت جبرئیل علیه السلام و صالح المؤمنین و صالح از مردان مسلمان و صالحان از مردان شایسته و الملائکت بعد ذلك ظهیره، و ملائکه بعد از آن مددگارن. اگر شما ائتلاف بکنید برانجانیدن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، پیغمبر را الله تنها نمیگذارد، بلکه الله مددگار از اوست، بلکه جبرئیل با اوست و صالح از مؤمنین و از ملائکه کرام. عصا ربه، اگر پیغمبر عصا ربه انطلق کن، عصا ربه اگر نزدیک است که پروردگار انطلق کن، اگر طلاق کند شما را، ان یبدله که زود دهد عوض دهد او را، ازواجا همسران خیرا من کن، به بهتر از شما. عصا ارگاه در مورد الله به کار بره به معنای واجب است. یعنی چی؟ عصا ربه انطلق کن، اگر پیامبر شما را طلاق بدهد به الله جل جلاله که پروردگارش است واجب است، ایوب دله که بدل دهد او را، ازواجا همسران خیرا من کن، به بهتر از شما. چی رقم؟ مسلمات مؤمنات، مسلمان به احکام شریعت یعنی منقاد به فرامین الله، مؤمنات معتقد با تمام باورهای اسلامی، قانتات متوازی، تائبات توبکار، عابدات عابده، سائحات هجرت کننده یا روزه دارندگان، طیبات و ابکارا، بیوگا و دوشیزگان را. الله جل جلاله بیوه و دوشیزه را برش به نکاح میدهد. روی اساس شما کاری را نکنید که پیغمبر علیه السلام را برانجانید. از این آیت پنج ما گرفتیم از آیه اول الی پنج که پیغمبر علیه السلام چقدر زیر مراقبت الله جل جلاله قرار دارد و چقدر پیش خداوند متعال دارای ارج و مقام است. به مسئله ای که او عظمت مقام از او را ببینید، اندکترین اذیتی که می شود الله جل جلاله حمایت از پیغمبرش می کند. مسلمان ها او را ببینید که انگامی که بی جای وقتش را می گرفت، فورا آیه نازل شد که از این به بعد شما نمی تونید وقت پیغمبر را بگیرید مگر اینکه صدقه را تقدیم بکنید. از این بعد شما نمیتونید داخل پیغمبر علیه السلام زیاد بشینید، بلکه به اندازه وقت بشینید که دیگر وقت از او را کار از روز را ضایع نکنید. دیگر پیغمبر خدا را پشت خانه آواز نکنید که او میرنجد. این کل نکات است که در دفاع از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم الله جل جلاله برای ما و شما ارشاداتی داد. آل در داخل خانهش برش میه که دیگر برانجانیدن پیغمبر اقدام نکنید. اگر چنین کارش صورت گرفت، در حقیقت خداوند متعال چی میکنه؟ به عوض شما زنان مسلمان و مؤمن و قانت و تائب و عابده و روزدار را الله نصیب زو میکنه، هم از دوشیزگان و هم از دیوگان. خطاب عام میکند که مسلمان چی باید بکنه؟ مکلفیت یک مسلمان چیست که از هر لحظه حیات خود باید درس بگیرد و عبرت بگیرد. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان قو انفسکم و اهلکم، قو نگاه دارید انفسکم جانهای خود را و اهلیکم و خانواده خود را نارن از آتش و قود هنناس و از درگرانش که و قود هنناس که درگرانش انسان و الحجارت و سنگ است، علیها ملائکتون مقررن به ای آتشی که درگرانش سنگ و انسان است، ملائکی که غلازون درشتخو شدادون سخترو لا یعصون الله، نافرمانی نمی کنه الله جل جلاله را، ما امرهم در آنچه که برشان امر کرده، در آنچه که برشان امر کرده در ماضی الله را نافرمانی نکرده. و یفعلون ما یؤمرون و میکنن هر آن کاری که الله جل جلاله برشان امر میکند و یفعلون به انجام میرساند، ما یؤمرون آنچه که امر کرده میشوند، در چی؟ در مستقبل. در ماضی هم هر امری که الله برای ملائکه کرده او را انجام داده، در مستقبل هم هر امری که الله برشان بکند آن را عملی میسازد. وقتی که چنین است، امروز الله جل جلاله برشان میفرماید یا ایها الذین کفروا، ای کسایی که کافر شدین، لا تعتذروا اليوم، عذر نکنید امروز. امروز اون ملائکه برش می که عذر نکنید، انما تجزون ما کنتم تعملون، یقینا که شما را بدله داده می شود وفق آنچه که عمل کردید. انما تجزون جز نیست که بدله می گیرید، بدله داده می شود شما را، ما کنتم تعملون، حسب آنچه که به انجام رسانیده اید. پس کافر خود خلاص شد گپش که امروز برای کافر گفته می شود چون پیامبر آمد، شریعت آمد، پس راهی برای خلاصی تان ندارد و عذر مخواهد. هرچی مسلمان است در دنیا چی باید بکند؟ مسئولیت یک مسلمان چیست؟ علی الله جل جلاله مسئولیت یک مسلمان را در زندگیش تثبیت می کند. می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان توبوا الی الله توبه نصوحا، توبوا الی الله، برگردید به سوی الله جل جلاله توبه نصوحا، به بازگشت خالص. به بازگشت خالص توبه چی را میگوید؟ بازگشت را، مثل که یک چیزی که زنده است به اساس حیات خود حرکت دارد، هر گوشه زنده با یک شی بسیار قوی و جامد روبرو شود و میفهمد به اساس حیات خود که در اون نفوذ کرده نمیتونم، چه میکنه؟ بازگشت خود را شروع میکند. یک ریشه در زیر زمین میرود و رشد خود ادامه میدهد. هر گاه با سنگ روبرو میشد باز نمیه که بسم است، یا به جای وقت خود را تلف نمیکنه که در سنگ زور بزند، فورا مسیر خود را عوض میکند. انسانی که زنده است، قلب آگاه دارد و مسئولیت در زندگی گرفته به اساس شریعت الهی، هر گاه به پیش برود و مانعی برش پیش رویش افتیده شود که این مانع گناهش است، کارهای بی‌معنایی است که به او روبرو شده، این مسلمان چی میکند؟ فورا بازگشت خودش رو میکند و مرحله رفتنش به کجاست؟ به قرب الله جل جلاله. بنابراین میگه ای مؤمنان توبوا الی الله، برگردید به سوی الله جل جلاله توبه نصوحا، به برگشت خالصانه، اتو ریاکار نگردین. عسى ربكم، امید است که پروردگارتان ایو کفر عنكم، ای که دفع بکنه شما، بپوشاند از شما سیئاتكم، گناهان شما را، و یدخلكم، داخل کند شما را جنات، به جناتی که با باغهایی که تجری میرود من تحتها الانهار، از زیر درختان آن جویها و انهار، و یدخلکم، داخل کند شما را جنات، به باغهایی که تجری میرود من تحتها، از زیر درختان آن الانهار و جویها. یدخلکم، الله داخل میکند شما را، لا یوم، در روزی که لا یخزی الله النبی رسوا نمیکنه الله پیغمبرش را و الذین آمنوا معه و آنان را که ایمان آوردن با پیغمبر علیه الصلاة و سلام. ایتو روزی که نور هم یسعا بین ایدیهم، روشنیشان میشه تا بعد پیش رویشان، پیش دستشان و بی ایمان و طرف های راستشان. یقولون میگن این آن مؤمنان که مورد رحمت الله جل جلاله و نوری از طرف الله برشان داده شده، ربنا پروردگارا اتمم لنا نورنا، تمام دی برای ما نور ما را، واغفر لنا بیامرز ما را، انک علی کل شیء قدیر، یقینا تو به هر چیز توانا و قادر استی. پس ببینیم که قرآن کریم در دیگه آیات ها به ما گفته بود که به سوی الله توبه بکنید، خداوند متعال تواب است، الله بارگشت شما را میپذیرد. ولی در این آیات یک کلمه دیگه اضافه شده که توبتا نصوحا، توبه خالصانه. این خالصانه چی؟ علما میگن توبه نصوح است که ان یقلع عن الذنب فی الحاضر، فورا گناهی که تو در او هستی، عمل نامشروعی که در تو در او هستی، او را قطع بکو. دومی که و یندم علی ما سلف، آنچه که پیش کردی از گناه سر زو پشیمان باید باشی و قصد به ای بکنی که دیگه به ای عمل زشت و ناروا رجوع نمیکنم. ای سه در حق الله و در حق العباد چی؟ که حق یک انسان را پس بارش بسپاری. ای را توبه نصوح میگه، توبه که دیگر از تای دل صورت میگیرد. امام احمد و ابن ماجه از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام فرمود که الندم توبه، خود پشیمانی توبه است. یک کاری را کردی در بین تو و در بین الله است و پشیمان شدی که کار را نباید میکردم، امی هم توبه است، امی هم بازگشت به سوی الله است و وسیله است برای اعمال صالح. حدیث دیگر دارم که امام بیهقی در شعب ایمان و ابن عساکر از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه الطائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه از گناه بکنه ماننده کسی که هیچ گناه نکرده. این حدیث ضعیف است. یا ایها النبی، ای پیغمبر، جاهد الکفار، جهاد بکو با کفار و المنافقین با منافقان و اغلظ علیهم و سخت بگیر بر آنها و مأواهم جهنم، جایگاه ایشان آتش است و بئس المصیر، بعد مرجع از آتش. خطاب برای پیغمبر، خطاب برای ما هم است. یا ایها النبی، ای پیغمبر، یا ایها النبی، ای پیغمبر، جاهد الکفار، تو جهاد بکو علیه کفار. جهاد دیگه ایتو نمیده که ائتلاف بکن، ولی قرآن میگه جاهد الکفار و المنافقین، با کفار و منافق پیکار بکن. و ما میگم نیسته برادرهای ما سن. و اغلظ علیهم، سخت بگی بر آنها. الله میگه سخت بگی و تو بگه تسلیم برش تو دیگه، سر به تعظیم برش استاده شو، دست برش بده. این کسایی که اصلا او را چی میکنی؟ این رشخندهایی که میره آت پیشش دیگه، دیگر را بوت میزنه، بوت دیگر را کده بوت میزنه شد. از ما چی میکنه؟ خوش آمدی. الله باز خود معامله کتشان میکنه، خوش آمدی دیگه. باز خود صبح میگه قال الله و قال رسول، لعنت به شما. و اغلظ علیهم، سخت بگه بر اینها. الله میگه بر اینها سخت بگی. و مأواهم جهنم، جایگاهشان آتش است و بئس المصیر، بد مرجع است. این یک تعداد میگه حالت چطور است؟ ببینی کلانا که میرن به یک کافر بیدینی که ظالم است، مستبد است، در حقیقت او میگه که این رقم احمق ملت ما نیده بودیم، ما سرش چی میکنیم؟ این احمقا بازم میگه تشکر، خیر ببینی، خیر ببینی. این رقم دیوانه مردم در طول تاریخ دیده نشده. او در پوز پوزش میزنه، نفرینش میکنه و این برش میگه خوش آمدی. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، قالي الله جل جلاله با بیان ای آیه های بعدی بر ما ایران نشان میده که دیدین که تو قرار دین نسب و حسب نیست، که کسی که در فلانه صاحب برود از فلانه صاحب باشه دیگه او را خداوند متعال میبخشه. در دینی که ما قرار دین به نام رجال دین کسی نمیشناسیم، رجال دین دیدین نیست. در این دین هر کس که تقوا و عمل که خدا کنه که از هر خانواده باشد، از هر سمت باشد، از هر قوم باشد، او عزیز ماست. اگر کسی با این دین عمل نکرد، خدا کنه که خدا به پیغمبر نسبت داده باشد، خداوند متعال اینا را ارزش نمیدهد. از این خاطر یک مثالی را میدهد. قبلا گذشت زنا این پیغمبر با پیغمبر علیه السلام چنین کاری کردند. اینجا هشدارشان میدهد که شما باید بشناسید که پیغمبر علیه السلام عادی آدمی نیست. نمونه خوبی را از خود باید ارائه بدین نه نمونه بده. ضرب الله مثلا، بیان کرد الله جل جلاله یک مثلی، للذین کفروا، برای کافران، امرأة نوح، همسر حضرت نوح علیه السلام، و امرأة لوط، و همسر لوط علیه السلام، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، بودن هر دو زیر نکاح دو بنده از بندگان صالح ما، هر دویش پیغمبر خدا بودن، فخانتاهما، هر دو همسرانشان با شوهرانشان خیانت کردن. خیانت در چی کردن؟ دیگه خیانت نبود، نان برش پخته میکرد، کالایش هم میشوشت، در بستر امرایش یک جای بود. مشکل خیانت چی بود؟ عقیدهش قبول نکرد، احترام در عقیده و در دین با او نکرد. فخانتاهما فلم یغنی عنهما، پس دفع نکرد از اردو خائن زن من الله، از عذاب الله شیئا چیزی را، ای هم بستری و هم جواریش با مردای صالح از الله جل جلاله، دفع نکد از عذاب الله جل جلاله از این دو زن خائن شیئا چیزی را. وقیل ادخل النار و گفته شد برش که داخل شوید النار، با آتش، مع داخلین، با داخل شدگان، با داخل شدگان در آتش داخل شوید. پس عینی گپ است. پیامبر ما علیه السلام به حضرت فاطمه چی میگه؟ یا فاطمه بنت محمد، ان لم تعمل عملا صالح فافهم انی لا اغنی من الله عنک شیئا. فاطمه دختر محمد، خوب ای را بفهم، اگر اعمال صالح نکردی پدرت از تو از عذاب الله چیز را دفع کرده نمیتونه. و حضرت عباس میگه یا عباس، عم رسول الله، عم محمد، ان لم تعمل عملا صالح فافهم انی لا اغنی من الله عنک شیئا. عباس کاکای پیغمبر، اگر کار خوبی را انجام ندادی بفهم که برادرزاده از تو چیزی را کم کرده نمیتونه. دین به ارزش ها عمل میکنه. دی درست است که اهل بیت پیغمبر علیه السلام ما مکلفیت داریم احترامش بکنیم، ولی اینها این نکته هم باید یادداشت بگیرن که اتو نمیشد که اهل بیت پیغمبر باشی ریش تراش و بازم ما احترام تو را بکنم، اهل بیت پیغمبر علیه السلام باشی نماز نخونی، اهل بیت پیغمبر باشی سود بگیری، اهل بیت پیغمبر بوده باشی کارهای ناروا را بکنی، اهل بیت پیغمبر باشی وظیفه تمام رو تعویض دادن باشه و دعوت اسلامی هیچ کاری نکنی. بنان این رقم کس ما نمیتونیم باز احترامش بکنیم. مکلفیت عزت خانواده تان نگاه بکنین، شما باید رهبری بکنین منابر را. مردم خوشی میکنی، منابر را باید رهبری بکنی و مردم عوام خدا بگذارید. و خدا نخواسته، خدا نخواسته هیچ نوع تربیت وجود نداشته باشه و از دور فقط ببینید که دوستایتون مردم ببوسن به خوش باشین. پیغمبر هم باز شما خفه می شود، پیغمبر باز شما پرسان می کند و یه حشر حتمی است. الله در رابطه بازی سوال می کند. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، و الله جلو بیان کرده یک مثال نمونوی و الگویی را برای آنانی که مسلمان هستند. امرأة فرعون، همسر فرعون علیه اللعنه را، امرأة فرعون، همسر فرعون را، اذ قالت، چون گفت رب ابن لی عندك بيتا في الجنه، پروردگارا بساز برای من نزد خودت بيتا خانه و منزلی را، في الجنه در جنت، و نجینی و نجات من مرا، و نجینی من فرعون و عمله، نجات بت مرا از فرعون و عمله و از کردار و عقیدش، و نجینی من القوم الظالمین، و نجات بت مرا از قوم ستمگار. انگامی که خانم فرعون آسیا ایمان آورد به حضرت موسی علیه السلام و تصدیق کرد وحدانیت الله و رسالت او را، بعد فرعون قصد کرد که او را باید به قتل برساند و این زن بادین به الله التجا میکنه که یا الله، برای من خانه ای را نزد خودت در جنت بساز، مرا از اعمال بد فرعون نجات بده و مرا نجات بده امرای قوم، مرا نجات بده از قوم ستمگر. الله نجاتش داد، فرعون نتانست با یاسیب برساند، فرعون نتانست دیگر با این ظلم بکند. این هم نمونه است. ببینیم که در قصر زندگی میکرد، شوهرش به اصطلاح یک امپراتور، یک قدرتمند انسانی بود که هزارها لشکر داشت، ولی زن مؤمن بود، نتانست که زرق و برق مادی عقیده از او را زائل بکند. و مریم بنت عمران، و حضرت بی بی مریم دختر حضرت عمران، التي احسنت فرجها، آن که نگه داشت دامن خود را، فنفقنا فیها، پس نمیدیم در وی من روحنا، یکی از روح خود، و وصدقت بكلمات ربها وتصديقت بكلمات فروردگارش وكتبه وكتابائه وكانت من القانتين وبود الزنان فرمان بردار احكام الله جل جلاله. حضرت بی مریم را هم برای ما من حیث یک زن الگو و نمونه معرفی میکند. و زنان مسلمان چهار الگو گرفتند. یک الگویی که دو الگویی که بسیار منحط و پست بودند. در بهترین خانواده زندگی کردند. ولی مقام و حیثیت خود را نشناختند. الله جل جل برش گفت که داخل دوزخ شوید. دو الگوی دیگری داد که یکی در بدترین حالت بود از حیث زی که زیر فشار فرعون بود و باز هم ایمان خود را از دست نداد. زد قبر تو خانواده و زندگی نتانست او را سقوط بده. او را عنوان میده که ببین که آسیه همسر فرعون. ایره در نظر بگیرین. و پیغمبر خدا علیه السلام هم در حدیث صراحتا میفرمه که امام احمد از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الارض اربعه خطط، پیامبر خدا چهار دانه خط در روی زمین کشید. قال گفت اتدرون ما هذا، میفهمین کی چی است؟ قال گفتن الله و رسول اعلم، الله و پیغمبر میدونه که این خط برای چی است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر خدا فرمود که افضل النساء اهل الجنه، بهترین زنان اهل جنت خدیجه بنت خویلد همسر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ایست و فاطمه بنت محمد و فاطمه دختر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و مریم بنت عمران، مریم دختر حضرت عمران و آسیه بنت مزاحم امرات فرعون. آسیه بنت مزاحم همسر فرعون علیه لعنه. بهترین زنان هستند. بنان بر زن مسلمان الگو به کار است. در مجموع برای بشریت حضرت ابراهیم من حیث الگو و پیغمبرها را به ما معرفی کرد. خود در امور زنانه الله جل جلاله این چهار زن را پیغمبر خدا معرفی میکنه. پس یک زن مسلمانه که در افغانستان زندگی میکنه الگویش کیست؟ حضرت فاطمه است، حضرت خدیجه است، حضرت آسیه است و حضرت بی مریم است. اینا الگوهایشان است. حالا از اونها پرسان بکنید که به همین حالت حجاب بی حجابی که در افغانستان هستن همین رقم اوزان ها میگشتن؟ به همین رقم میگشتن که تمام فکر رو همشان به طرف دنیا می بود. زن مسلمانی است به خاطر یک رنگ ناخون نماز نمیخواند. ولی چطور بکنیم دیگر؟ نماز چرا نمیخوانی؟ رنگ ناخون چطور میشود؟ زن مسلمانی است حیوان ورش ناخونهای خود دراز دراز نگاه میکنند. خیلیش میگه تو چی رای سرش میکنی؟ خیلیش چی میکنی؟ این چیزای خلاف سنت پیامبر خدا زندگی میکنند. زن مسلمان خدا میگیره. خوب بفهم که حدیث پیغمبر علیه السلام است که نه چینه ابروهای تا بیمانا این کار میکنه. روی تا دین میگه، علما میگه حجاب تا مراعات بکن، روی تا بپوشان. روی حجاب است. ایره پت بکن. روی هم اعلام میکنه. مویای خودم اعلام میکنه. و پیغمبر علیه السلام با حکم از اینا را صادر کرده. و صراحتا فرموده که ببینین که در امت من زنانی بباشن کاسیات و ناریات. لباس دارن ولی لچ هستن. چی رقم لچ هستن؟ لباس یا نازک است و یا بسیار تنگ است. این زنایی که چنین میگردن نه داخل جنت میشوند و نه هم بوی جنت را به مشام میگیرد. پس این حدیث است و این قرآن. الگورت از خود قبول بکو حضرت خدیجه را. که او چی کار کرد؟ انگامی که حضرت خدیجه فهمید که پیغمبر خدا است، کل مالش فدایش کرد. کل مالش فدایش کرد. و وقت سرش آمد که به بسیار بیچارگی زندگی کرد. و این نگه که من یک زن تجار پیشه بودم، میتو بودم. کلش برای دین داد. و اولین زن است که مسلمان است. اولین زن نگوین. اولین انسان بعد از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در نبوت پیامبر حضرت عایشه است. حضرت خدیجه است. یعنی اگر برمایت کمه که ظلم میکنیم. میگم اول میکشم. نه، این می حق حضرت خدیجه را بتیم. حضرت خدیجه اولین انسان است که به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ایمان آورده. بنان حقش محفوظ بکنین. این تو با صراحت بگن که او اولین انسان است که به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ایمان آورده. پس این تو یک زنی بوده باش که امش حق را ببینی، به او طرف باید قدم بگذارید.